Moltes gràcies i molt benvinguts a una nova edició del vostre espai de country a Radio Estel. Soc en Rafael Corbí amb aquesta part de la nostra programació dins del Club del Country. Avui tenim un programa prou especial per tots vosaltres. Un programa en el qual recordarem excepcionals artistes i un subgènere importantíssim dins el món de la música country. Avui parlarem dels cèlebres outlaws, aquells que es varen definir a si mateixos com a fora de la llei. Entrem en concepte i en explicació. Durant els anys 50 i 60, la música country va experimentar l'èxit comercial i artístic d'un format que es va anomenar The Nashville Sound. Als anys 70, sobretot al principi dels anys 70, tot i això, era clar que aquest Nashville Sound no era el que volien, un bon piló d'artistes de música country, alguns d'ells ja plenament consolidats. Crec recordar que era impossible ja per alguns d'aquests artistes de tenir una mica d'interès a les llistes i amb els formats èxits. No treballaven i els segells discogràfics els volien tenir ben aferrats amb aquell estil, amb aquest Nashville Sound, que també ens va donar prou alegries. Alguns d'aquests artistes van captar l'atenció dels productors i se'n van donar compte, o els van comunicar el fet de que no podien escriure, ni publicar, ni posar les seves pròpies cançons, ni tan sols fer servir els membres de la seva pròpia banda quan tocaven amb els discos. Un grup d'aquests artistes de Nashville, que estaven d'aquesta manera descontents, més tard conegut com els Outlaws, van trobar la necessitat de canviar aquest sistema. I van començar aquests músics a crear una tradició de control creatiu i musical i sobretot també d'experimentació que tinguessin molt a veure amb les amb aquells inicis de la música country, amb els valors de la música country tradicional que en aquells moments escoltava. Un dels primers artistes per demandar aquest control creatiu dins els seus àlbums va ser l'iniciador, un dels iniciadors d'aquest segment, d'aquest subsegment de la country music anomenat el gènere outlaw. Era Waylon Jennings, Honky Tonk Heroes. Low down leaving sun, done did everything that needs done. Woe is me, why can't I see? I'd best be leaving well enough alone. Them neon lighting lights couldn't stay out of fights, keep a haunting me in memories. Well, there's one in every crowd for crying out loud. Why was it always turning out to be me? Where does it go? The good Lord only knows. Seems like it was just the other day. I was down at Green Gables, a hawking them tables, and generally blowing all my hard-earned pay. Piano roll blues, danced holes in my shoes. There weren't another way to be. For love of losers, no account boozers, and honky-tonk heroes like me. Hey, hey. Piano roll blues, danced holes in my shoes. There weren't enough. Àlbums que deien les coses pel seu nom i que no estaven a disposició dels productors o a disposició dels magnats dels segells discogràfics. Un dels primers músics en exigir aquest control creatiu sobre la seva música i anomenat com a Out Loud va ser que Waylon Jennings, aquí acabem d'escoltar, Waylon Jennings estava realment cansat de les limitacions imposades pels segells discogràfics, sobretot quan va veure que les bandes de rock exercien un control creatiu absolut en les seves cançons. Com va arribar el moment de signar, de tornar a signar el seu contracte amb el segell discogràfic RCA, Waylon Jennings va exigir la llibertat per gravar les cançons que ell volgués, allà on volgués i amb qui volgués, després de tenses negociacions. Això li va ser concedit a Waylon Jennings amb un contracte que Chet Flippo considera que va establir un precedent per a moltíssims artistes. Àlbums posteriors de Waylon Jennings van expressar els sentiments antiautoritaris, independents del seu temps, i va passar a ser una figura considerada com molt viril, molt masculina i també força perillosa. L'any 1975, un personatge que en aquells moments en refugia que era important, que començava a ser important, com Willie Nelson, es va convertir en l'objecte d'una guerra d'ofertes entre Columbia Records i Warner Bros. Va acabar signant un contracte amb Columbia, que li va concedir, emmirallant-se amb el contracte de Waylon Jennings, la mateixa llibertat i control artístic que tenia Waylon Jennings amb RCA. Després de 3 dies i de $20,000 de despeses d'estudi, va presentar el disc Red Headed Stranger, un àlbum que els productors de Columbia Records varen presentar i varen pensar que estava sense acabar, que sonava més com una demo i que era una producció molt escassa. Mentre que pensaven això, el contracte els obligava a llibrar i a promoure el disc tal com Willie Nelson volia. Tots i els dubtes de Columbia Records, aquell àlbum es va convertir en un àlbum importantíssim i va provocar que la música country, aquell estil, aquell out loud, es convertís en un fenomen popular molt important en aquells moments. Molts aficionats de la música country del corrent principal van elogiar la disposició de Willie Nelson per incorporar aquests sons de blues i de folk dins la seva música. Escoltem un dels temes d'aquest Red Headed Stranger, like Can't Help It, If I'm Still in Love with You, Willie Nelson. I passed you on the street and my heart fell at your feet. I can't help it if I'm still in love with you. Somebody else stood by your side and he looked so satisfied. And I can't help it if I'm still in love with you. A picture from the past came slowly stealing as I brushed your arm and walk so close to you. And suddenly I got that old time feeling, and I can't help it if I'm still in love with you. It's hard to know another's lips will kiss you, hold you just the way I used to do. Heaven only knows how much I miss you. And I can't help it if I'm still in love with you. And I can't help it if I'm still in love with you. Un gènere musical que continua avui en dia, aquest Outlaw Movement, o senzillament Outlaw Music, però que va tenir la seva etapa principal als anys 70 i principis dels 80, i també a finals, molt finals dels 60, i que va incloure en moments determinats o al llarg de la seva trajectòria artística gent com Johnny Cash, Waylon Jennings, Mel Haggard, Willie Nelson, Chris Christopherson, o entre d'altres, Hank Williams Jr. Al seu costat, gent que també van participar, com David Allan Coe, Len Russell, Townes Van Zandt, Billy Joe Shaver, Steve Hill o Gary Stewart, i d'altres que també dintre d'aquest gènere musical varen destacar i són números 1 de l'Outlaw Movement, però no varen triomfar tant amb el concepte general del que és la música country. El moment culminant, diria jo, de la història del moviment Outlaw, el seu clímax principal va ser amb la realització l'any 1976 de l'àlbum Es Busquen, el Wanted the Outlaws, un recull de cançons de ni més ni menys que Waylon Jennings, la seva dona, la Jessie Coulter, en Willie Nelson i la llegenda Tom Paul Glasser, amb més de 300.000 còpies en vendes. Excepcional va ser en aquest moment. I després, The Outlaws va vendre més d'un milió de còpies, va esdevenir el primer disc de música country en ser certificat com a disc de platí. El moviment de Outlaw va anar canviant a mesura que el seu període creatiu va acabar i va començar el període comercial. Això també és una cosa evident. Tots els moviments, per molt que comencin d'una manera, quan assoleixen un èxit, es tornen comercials. I també li va passar això en el moviment Outlaw. Waylon Jennings va guanyar el títol de vocalista masculí de l'any de la CMA el 1975, i Willie Nelson, amb el Red-Headed Stranger, va esdevenir el primer àlbum en la història de la música country, esdevenir triple platí, un piló de vendes increïbles. A finals de la dècada dels 1970 era gairebé impossible passar per alt una cançó o un senzill de Willie Nelson o de Waylon Jennings a la ràdio. Escoltarem un parell de temes d'aquest disc, però no de Waylon Jennings i Willie Nelson, que també en formaven part, amb duets entre ells mateixos, sinó dels altres dos personatges que hi participaven. El primer d'ells, la dona, com dèiem, de Waylon Jennings, Jessie Coulter. If she's where you like living, you won't feel at home. Escoltem, doncs, aquesta preciosa cançó que ens porta amb uns ritmes sensacionals de la country music. You bow, and I never magnífica la Jessie Coulter, una intèrpret que es va casar l'any 1968 amb Waylon Jennings i que ràpidament, com va començar la seva carrera artística en solitari, va aconseguir un número 1 amb les llistes de música country, amb aquell preciós I'm Not Lisa, també número 4 en les llistes de pop, una cançó escrita per la mateixa Coulter, Jessie Coulter. El seu àlbum del 1975, I'm Jessie Coulter, va significar doncs una entrada triomfal dins aquest subgènere de la Outlaw Music i ens recorda altres artistes femenines en aquell temps que no tenien cap por a cantar les cançons que consideraven que tot i que fossin de risc per triomfar o que ho consideraven els mandamassos, doncs elles ho varen fer, com va ser la cantant de Califòrnia Sammy Smith, que va versionar d'una manera excepcional aquell tema de Kris Kristofferson anomenat Help Me Make It Through the Night. Hem dit que escoltem una altra cançó d'aquests Outlaws, d'aquest disc del més important de la història, sens dubte, del moviment Outlaw, d'aquest Wanted the Outlaws del 1976 i que es va reeditar el 1996 amb una edició del 20è aniversari. Era Tom Paul Gleiser que ens acompanyava amb Put Another Log on the Fire. Put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans and go out to the car and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers and boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Now don't I let you wash the car on Sunday. Don't I warn you when you're getting fat. Ain't I gonna take you fishing with me someday. Well, a man can't love a woman more than that. Ain't I always nice to your kid sister. Don't I take her driving every night. So sit here at my feet, 'cause I like you when you're sweet, and you know it ain't feminine to fight. So put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. Go out to the car and lift it up and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers and boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're Put Another Log on the Fire de Tom Paul Gleiser. Parlàvem de la introducció en el món més comercial de la música outlaw. Tot i això, tot i haver-se comercialitzat, sens dubte, aquest tipus de música, aquest moviment va impartir uns valors fonamentals per la comunitat dins de la música country. Waylon Jennings va inspirar a moltíssims músics de música country a estar dret a fer-se valdre per als seus propis drets i la seva pròpia manera de fer les coses. I les experimentacions musicals de Willie Nelson, per exemple, van continuar desenvolupant i influenciant tota la comunitat musical, no només de la música country. Com un resultat de l'Outlaw Movement dels anys 70, els artistes de música country van ser permesos o van poder tenir certa llibertat musical sobre tota la seva música. Hom diria que el moviment va morir als anys 70 o 80, però de fet, el que va fer és potser canviar una mica fins i tot de nom. Avui dia aquest moviment ha continuat i el coneixem amb altres noms, com fins i tot la recuperació del Honky Tonk, però és evident que la Texas Music és la que ha continuat més aquest element del moviment outlaw i avui en dia en subestils com el Red Dirt Movement ho han fet, possiblement canviant fins i tot una mica l'estil musical. Artistes més nous com Robert Elkin Jr., Ryan Vangam, en Jamie Johnson, Corey Morrow, Roger Krieger i fins i tot bandes com Randy Rogers Band, el Cross Canadian Rock Witch o Eileen Youngbound, entre moltes d'altres, que van créixer durant aquest moviment original, van reenergitzar bastant aquest moviment outlaw i van mantenir aquest esperit, tot i que, com hem dit, canviant de música. I també altres altres artistes més vells, com Ray Willie Hubbard, Billy Joe Shaver o David Allan Coe, varen contribuir a ressorgir aquest estil de so. Escoltem precisament un d'aquests artistes, en més cap aquí. És un àlbum que es va publicar el 1984, un dels seus debuts, amb Robert L. King Jr. Això pertanyia a l'àlbum No King Dancer del 84 i era de Front Porch Song. This old porch just a big old red and white Hereford bull standing under a mesquite tree. Now a dose of Texas, he just keeps on playing hide and seek with that hot August sun. He's sweating and a panting, cause his work is never done. Oh no, he's got them cows and that red top cane. This old porch is just a steaming, greasy plate of enchiladas with lots of cheese and onions and a guacamole salad. You can get them at the LaSalle Hotel in old downtown with iced tea and a waitress who will smile every time. Yes, she will. I left a quarter tip on my $10 bill. This old porch is a palace walk-in on the main street in Texas. It ain't never seen or heard today a GNR or Nexus with the 62 poster that's almost faded down and a screen without a picture since John came to town. Oh no, I love them junior mints and them red hots too. Yes I do. Oh yeah, and old movie pictures. This old porch is just a weathered gray head, 70 years of Texas. He's doing all he can not to give in to the city, and he always takes a rent late so long as I run his cattle. He picks me up at dinner time. I listen to him rattle. He says the Brazos still runs muddy like she's run all along. There ain't never been no cane to grind. The cotton's all gone, and you know this Chevrolet pickup truck, she was something back in '60. Now there ain't nobody listen to him, cause they all think he's crazy. This old porch's just a long time waiting and forgetting and remembering the coming back, not crying about the leaving and remembering the falling down and the laughter, the curse of luck from all those sons of bitches who said we never get back up. This old porch is just a big old red and white Hereford bull standing under a mesquite tree. Out in our Dulce, just keeps on playing hide and seek with that hot August sun. He's sweating and a panting, cause work is never done. Oh no, I've known a whole lot of old bulls in my life, and their work is never done. Genial, la interpretació de Robert L. King Jr. Va haver-hi un fet cabdal també amb la recuperació o amb el seguiment d'aquesta història musical que estem qualificant com a Old Latin Movement, i va ser el fet de que va aconseguir amb gent com Pat Green, per exemple, amb els seus shows a finals dels anys 90 i altres artistes com Lyle Lovett i d'altres que els acompanyaven, una increïble popularitat amb els campus de col·legis universitaris de Texas i de Oklahoma, incluint-hi Texas Tech, que era l'alma mater de Pat Green, Texas A&M, Oklahoma State University, que és bàsicament on va néixer aquest moviment anomenat Red and Dirt and Music, i també la Universitat de Texas. Aquesta popularitat va donar per fet de que altres artistes de Texas se'n van aprofitar i van també entrar dins aquest moviment, Corey Morrow, Roger Krieger o Kevin Fowler, entre d'altres. Un fet també important va ser una sèrie d'actuacions en directe. El 1998, l'executiu de Maverick Records, Rick Smith, de Fort Worth, varen crear, o va crear, les sèries d'enregistraments anomenat Live at Billy Bob's Texas, amb llegendes que hi han passat al llarg d'aquest programa, com Willie Nelson, Billy Joe Shaver, Alcide Was the Will, Mel Haggard, o artistes molt populars, més cap aquí, de la música del Texas Country, com Pat Green, Jack Ingram i molts altres. Un dels més destacats d'aquests enregistraments va ser el de David Alan Coe, el recordem, amb aquest Live at Billy Bob's del 2006 amb When I Was a Young Man. When I was a young man, I stood on the shoulder of the road. I had no responsibilities, I was carrying all my clothes. I was hitchhiking to nowhere, 'cause I had nowhere to be. Had nothing to live for, but I was feeling so free. I was a rhinestone cowboy. I was a long-haired redneck. I was a loner. I was an outlaw. I was a rebel. Long hair blowing behind me, I kept my face in the breeze. Now get out on that highway, just as cool as you please. Directe d'un personatge dels històrics dins el món de la música, com David Alan Coe. Anem ara, i repetirem protagonistes, perquè us anem a fer els propers minuts les figures claus. Anem a comentar i anem a fer una ressenya de les figures clau del principi, això sí, del moviment Outlaw. La primera d'elles, l'hem escoltat i ho hem comentat, és Waylon Jennings. Nascut el 1937, mort el 2002, una de les figures més importants d'aquest moviment Outlaw i de la música country, de la música en general, músic des de la seva seva joventut, Waylon Jennings va començar a interpretar música en directe a l'emissora de la KVOW als 12 anys i tenia una banda anomenada The Texas Longhorns. Aleshores, quan tenia 21 anys, Buddy Holly va esdevenir el seu mentor musical i va ser qui li va proporcionar el seu primer enregistrament, la seva primera sessió d'enregistraments. Va ser un trencament fort per Waylon Jennings. Buddy Holly, en aquell moment, al cap d'un temps, el va agafar per tocar el baix en la seva banda. Cansat de, com hem comentat abans, d'aquella manera com els productors en aquell moment apretaven d'una manera tan forta i controlaven absolutament tot dins el món de la música, Waylon Jennings va insistir per tenir el control creatiu sobre la seva música i ho va fer, com vàrem parlar abans, com hem comentat al principi del programa, aconseguint un nou contracte amb RCA. El punt clau d'aquest món va ser quan va editar el seu àlbum Ladies Love Outlaws el 1972, que va ser, jo crec, un dels primers, de les primeres aproximacions dins el moviment de la música Outlaw Country i va esdevenir un èxit massiu. Waylon Jennings va ser capaç d'embrancar, d'abraçar tot aquest moviment, tenir total control sobre la seva música i fer, doncs, la contribució amb els seus àlbums que van esdevenir després, com aquell meravellós Lonesome, Only and Mean, i sobretot el que pertanyia a la cançó que hem escoltat abans, el Honky Tonk Heroes. Al mateix temps va col·laborar, com hem dit, amb Willie Nelson, Tom Alglesser, Jesse Coulter, amb aquell Wanted the Outlaws, l'àlbum més important d'aquest gènere. És per això que el destaquem com a figura clau número 1 dins el moviment de la música outlaw. Ladies Love Outlaws 1972, Waylon Jennings. Bessie was a lovely child from West Tennessee. Leroy was an outlaw, hard-eyed and mean. One day she saw him staring and it chilled her to the bone. And she knew she had to see that look on a child of her own. Cause ladies love outlaws, like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Linda was a lady, blonde and built to last. Billy was a no-good guitar picker running from his past. She heard all his songs telling nothing but bad news, but she made her mind up to try to get him, win or lose. Ladies love outlaws, like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Jesse liked Cadillacs and diamonds on her hand. Waymore had a reputation as a ladies' man. Late one night her light of love finally gave a sign. Jesse parked her Cadillac and took her place in line. Cause ladies love outlaws, like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Ladies love outlaws, like babies love a bunch of stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. Outlaws touch ladies. Aquest era el tema que ens aportava un magnífic Waylon Jennings, una vegada més escoltant-lo i recordant-lo a través del nostre espai, amb aquest especial que estem fent avui a Country, a Radio Estel, a través del Club del Country, en el qual us portem aquesta música, aquestes generacions musicals que se'ns acosten a tots nosaltres i que ens recorden excepcionals cançons. Estem parlant del moviment Outlaw, la segona figura clau, i no l'hem mencionat fins ara. és un personatge clau en qualsevol estil musical. És Johnny Cash. Mentre que ell era el dominador del moviment més Nashville, del moviment Outlaw, Johnny Cash, nascut el 1932 i mort el 2003, el ús que va fer despietat de drogues i de beure i de la beguda durant els anys 60 i els anys 70, el van convertir realment en un autèntic fora de la llei, en un true outlaw. Segons ha explicat diverses vegades en David Alan Coe, hi havia una diferència molt important entre ser un outlaw i senzillament fer música outlaw. En Johnny Cash definitivament va provar a la seva audiència que ell era molt qualificat en els dos termes de l'excepció, ser un outlaw i fer música outlaw. Aquests problemes que tenia Johnny Cash el van portar a un defalliment bestial, si em permet la paraula, als anys 70, però després Johnny Cash es va recuperar la seva estabilitat i la seva música va ajudar a canviar la música country a millor. Johnny Cash, membre del Country Music Hall of Fame i guanyador de diferents Grammys i altres premis importants i, per molts, l'autèntic rei de la música country. Johnny Cash amb It's All Over, d'aquella època del 1976. I was on my way to you and I was worried. I was all torn up and nervous, 'cause I knew that you'd be gone. I knocked and crossed my fingers while I waited, and I couldn't hide the teardrop when I walked away alone. It's all over, it's all over, my heart echoed. Every minute that you cry for her is wasted, don't you know? It's all over, it's all over, so forget her. Stop your crying and turn around and let her go. I was running round in circles like a baby. I was in a daze because I loved you so I couldn't see. I was broken in a million little pieces when I saw enough to realize you didn't care for me. It's all over, it's all over, my heart echoes. Every minute that you cry for her is wasted, don't you know? It's all over, it's all over, so forget her. Stop your crying and turn around and let her go. Hem escoltat abans la música de Willie Nelson i amb ell hi retornarem com a figura clau número 3, al meu entendre, del que és i ha estat la música Outlaw i amb una altra de les seves cançons. A principis de la dècada dels 70, Willie Nelson, nascut el 1933, era només un altre músic de Nashville, els enregistraments del qual, els àlbums del qual, no es venien gaire bé. Quan un foc va cremar la seva casa de Nashville, Willie Nelson va canviar-se amb ell mateix i va deixar l'escena musical conservadora en aquell moment de Nashville i va marxar cap a Austin, a Texas. Willie Nelson ràpidament es va trobar com el centre d'aquell univers cultural que era Austin en aquell mateix, interpretant la seva música en llocs tan coneguts en aquella època com l'Armadillo World Headquarters, un club on Willie Nelson era capaç i li deixaven interpretar la seva pròpia música, hillbilly, blues, rock, soul i tota la barreja musical que sempre havia realitzat. El so d'Austin era molt més lliure d'esperit i experimental que el de Nashville i això és el que va inspirar a Willie Nelson i va crear la seva identitat com a artista. Els seus dos àlbums d'aquells anys, el Shockwind Willie del 1973 i el Faces and Stages del 1974, varen ajudar a fer un ressorgiment del seu estil musical i varen establir-lo com un artista amb una identitat molt pròpia. Com hem dit abans, el seu àlbum Right to Hit Stranger del 75 va ser el que ho va canviar absolutament tot. D'aquell àlbum que dèiem, del disc Shotgun Willie del 1973, la nostra figura clau número 3 amb el moviment outlaw, Willie Nelson ens porta aquest Whiskey River. Don't let her memory whiskey river don't run dry. All I got, take care of me. Whiskey river, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey river, don't run dry. You're all I've got, take care of me. I'm drowning in a whiskey river, bathing my memory mind in the wetness of its soul, feeling the amber current flowing from my mind, and leaving heart you left so cold. Whiskey river, take my mind. Whiskey river, don't run dry. You're all I got, take care of me. Bathing my memory mind in the wetness of its soul, feeling the amber current flowing from my mind, and leaving the heart you left so cold. Whiskey river, take my mind. Whiskey river, don't run dry. You're all I got, take care of me. Ara estem durant uns moments escoltant els mateixos artistes que al començament, i és que de fet tornem a sentir a Johnny Cash, a Willie Nelson i a Waylon Jennings, i també a Kris Kristofferson, amb la companyia de tots quatre, perquè de fet hauríem d'escoltar Kris Kristofferson en solitari, ja ho haig de dir, perquè ell és la que jo he triat com a figura clau número 4 i darrera del moviment outlaw. Tota la resta de músics excepcionals, fins i tot les cantants femenines que han dit, Jesse Coulter, Sammy Smith, van venir, crec jo, a remolc una mica de tot el que aquesta gent ens van emportar. Kris Kristofferson, que va néixer el 1936, no tenia cap 30 anys, el 65, quan va marxar cap a Nashville. I tot el que digui molta gent, l'origen de la música outlaw, de la fora de la llei, s'ha de buscar en el mateix Nashville. L'origen que ell va ajudar a crear. Kris Kristofferson era un vocalista agraciat, amb una veu magnífica, que a més sabia com tocar la guitarra molt i molt bé, però que li costava horrors trobar l'èxit amb la seva música. i que va finalment agafar un treball, una feina, dins els estudis de Columbia Records, netejant terres. Això és el que feia al començament de la seva carrera. Després de trobar-se amb gent ja més famosa, com Johnny Cash, aquest li va donar una oportunitat per col·laborar amb ell i començar a col·laborar amb altres figures que ja s'estaven fent famoses amb l'escena musical de Nashville, però del subsegell o del subsegment de la música outlaw. El 1985, Kris Kristofferson, ja plenament consolidat, va començar la seva trajectòria amb aquell supergrup tan conegut anomenat The Highwaymen, que incluïa les superstars, les superestrelles del moviment outlaw, Waylon Jennings, Willie Nelson i Johnny Cash. Eren els quatre que hi van participar. Va ser un dels contribuents més significats amb el moviment de la música outlaw, principalment a causa de les seves cançons, però també de la manera de ser. El 2004 va entrar en el Country Music Hall of Fame amb altres llegendes del moviment outlaw. Jo he decidit, en comptes d'agafar una cançó de Kris Kristofferson en solitari, d'agafar del 1986, des de The Highwaymen Write Again, aquesta cançó que ens canten tots quatre. I deixeu-me repetir una vegada més els noms, perquè si m'ho permeteu, em cau la bava quan els pronuncio. Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson. This is the last cowboy song. This is the last cowboy song. The end of a 100-year war. The voices sound sad as they sail along. Another piece of he rides the feedlot, clerks in a market, on weekends selling tobacco and beer. And his dreams of tomorrow, surrounded by fences, but he'll dream tonight of when fences weren't here. He blazed the trail with Lewis and Clark, an eyeball to eyeball, old Wyatt back down. He stood shoulder to shoulder with Travis in Texas, and rode with the seventh when Custer went down. This is the last cowboy song, the end of the sound sad as they're singing on. Another piece of America's lost. Remington showed us how he looked on canvas, and Louis L'Amour has told us his tale. Me and Johnny and Waylon sing about him and wish to God we could have ridden his trail. This is the last. The old Chisholm Trail is covered in concrete now. The end and they truck of them to market in 50-foot rigs. The they roll by his marker and don't even notice. Like living and dying is all America. He ever did. This is the last cowboy song, the end of a 100-year war. The voices sound sad as they're singing along. Another piece of America's lost. This is the last cowboy song. La darrera cançó del Cowboy, amb el moviment outlaw i quatre personatges carismàtics al màxim del nostre gènere musical i que han sobrepassat fronteres. Estem amb els darrers instants d'aquest programa, un parell de cançons, i és que no hem parlat, sí, per sobre, de les outlaws femenines. El primer programa de Country Radio Estel dedicarem a peces claus, a cançons que jo considero claus d'aquest moviment Outlaw, en parlarem d'elles. Hi han cançons fantàstiques i estrelles fantàstiques que haurien de destacar aquí, com Tanya Tucker, Jesse Coulter, Sammy Smith o Emmylou Harris, entre d'altres. Una d'elles és la que us hem comentat abans, aquell gran èxit del 1971, la cantant de Califòrnia, anomenada Sammy Smith, número 1 a les llistes de country i número 8 a les llistes de pop, amb l'èxit que va portar en la cançó del gran Kris Kristofferson, el Help Me Make It Through the Night. Take the ribbon from my hair, shake it loose and let it fall, laying soft against your skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time, help me make it through the night. I don't care what's right or wrong, and I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad. Help me make it through the night. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night. Una cosa destacava amb aquell temps, amb el moviment de la música més comercial i el Nashville Sound, és que tots semblaven nines, els cantants. Això és el que en deien, tan ben vestits i tan ben pentinats i tan ben enclenxinats. El moviment Outlaw es va destacar pel contrari, perquè els seus artistes, doncs, també com la seva música, eren més liberals, eren, tenien un look força diferent. Acabo ja, perquè és que fora del meu temps, amb una darrera cançó, i és que m'ha vingut a la memòria, precisament, els únics artistes que en aquell moment, amb el Nashville Sound, amb excepcions, lògicament, perquè també tocaven altres estils musicals, que no eren així, no eren tan primirats, sinó que també compartien aquest look amb la gent del món de la música outlaw. Precisament, que no ho he dit, el terme outlaw country es va començar a parlar, es va començar a identificar després d'aquella cançó que hem escoltat, Ladies Love Outlaws, escrita per Lee Clayton i cantada per Gwendolyn Jennings l'any 72 en l'àlbum del mateix nom. Bé, Grant Parsons i The Flying Burrito Brothers, juntament amb Emmylou Harris, acaben amb aquesta meravella del 76 de l'àlbum Sleepless Nights, que es deia Angels Rejoiced Last Night. Salutacions de Rafael Corbí. Avui hem estat fora de la llei. A house, not a home, was the picture set and painted for sweet little sister and me. Our dad